بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Kur'an-ı Kerim'in 52. suresindeyiz. Tur suresi. Bu sure Mekke'de inmiş surelerden. Toplam 49 ayet var. Her surenin başında yer alan Besmele'yi kısaca biliyorsunuz. Anlatmaya çalışıyoruz. Bismillah, Allah'ın adıyla. Bazıları buna Allah'ın adına diye mana veriyorlar. Allah'ın adına olmaz. Biz yaptığımız her işi kendi adımıza yaparız. İyi yaparsak Allah bize sevap verir. Kötü yaparsak günah verir. Günah yazar. Allah'ın adına dediğiniz zaman kendinizi Allah'ın vekili gibi yapmış olursunuz. Allah'ın adıyla. Er-Rahmanir-Rahim. Rahman ve Rahim de burada Allah'ın sıfatları. Allah'ın isimleri ama sıfatlarını haber veren isimleri. Yani Allah'ın özelliklerini bize bildiriyor. Rahman da Rahim de rahmet kökünden geliyor. Yani merhamet. Bunların her birisinde bağlantılı olduğu yer ana rahmi. Ana rahmi biliyorsunuz ananın merhametinin bir simgesi gibi. O aynı rahimden gelen insanlar birbirlerinin akrabası olur, dostları olur. İşte bu şeyden bir merhamet, bir sevgi, bir şefkat manası anlaşılıyor. Şimdi merhamet acıma duygusu diye tercüme edilir Türkçe'ye. Acıma duygusu gücü yetmeyen insanlar içindir. Yani gücünüz yetmiyordur, insana acırsınız. Gücünüz yeterse ne yaparsınız? Yardım edersiniz. Allah-u Teala'nın her şeye gücü yettiği için Allah'ın merhameti yaptığı yardımdır, iyiliktir, ikramdır. Efendim yardım etmiyor. O kadar dua ediyorum, duamı kabul etmiyor. Aslında düşünseniz o yardım etmemesi bile sizin için çok büyük bir yardımdır. Çünkü siz o şekilde imtihan veriyorsunuz. Manevi makamlarınız orada yükseliyor. Şimdi düşünün. Bir sıkıntıya girdiniz, Cenab-ı Hakk'a el açtınız, söylediğiniz her şeyi yerine getirdi. İmtihan olur mu o zaman? Borca girdiniz, ya Rabbi işte borçluyum, ertesi gün para nasip etti, ödediniz. Hastalandınız, ya Rabbi hastayım, şifasını lütfetti. Eviniz İşte kötü durumda ya Rabbi dediniz, ev verdi. Ne oldu? O zaman burası cennet olur değil mi? Yani dünya olmaktan çıkar. Halbuki bu dünyada hangimizin daha başarılı olduğumuzu yarattığı şartlarda denemeye tabi tutuyor. Başarılı olanlar cennete, olmayanlar da cehenneme gidecek. E şimdi yani şöyle anlayalım. Bir öğretmen öğrencilerine bol not verse, çalışana da veriyor, çalışmayana da. Öğrenci çok memnun olur o anda değil mi? Ama bu öğrenci ne öğrenir? Boşu boşuna mezun olur. Hiçbir işe yaramayan bir diploma alır gider. Bir öğretmen de vardır ki notu kıttır, öğrenciyi çalıştırır. Ve öğrenciye çok iyi şeyler öğretmeye gayret eder. Evet, öğrenci büyük sıkıntılar içerisinde olur ama neticede bir şeyler almış olarak öğrenim hayatını bitirir. İşte o sıkıntı mı bizim için daha faydalı yoksa rahatlık mı? Sıkıntıyı çeken kişi o anda sıkıntıyı çok rahatsızlık gibi görebilir. Ama esasında alacağımız sonuç önemlidir. Bu sebeple ben dua ettim, Allah kabul etmedi. İşte Cenab-ı Hak bizi unuttu, haşa, böyle diyenler falan vardır. Hangisinin senin için daha faydalı olduğunu nereden biliyorsun? Müslümanları biliyorsunuz, şeyde, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında çok büyük sıkıntılardan geçtiler. Sürekli baskılar altında. Yiyecek yok, giyecek yok. Barınacak yer yok. Evlerinde huzur şeyleri yok. Huzur ve güvenlikleri yok. Sürekli baskılar var. Dışarıda rahat dolaşamıyorlar. Ama o ortam içerisinde tıpkı bir pastı demiri alın, ateşe sokun, ateşten çıkarın, balyozun altında onu sürekli dövün ve kendinizin o demir yerinde olduğunu düşünün. Her darbe yedikçe o yanam dersiniz, değil mi? Ama o her bir darbe o demirdeki bir işe yaramaz parçayı dışarıya atar. Sonra o demir hastanır. Daha önce hiçbir şeye yaramayan o demir dövüldükçe daha has bir hale gelir ve ondan çok güzel şeyler yapılmaya başlar. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı o sıkıntılar içerisinde çok büyük başarılar elde etmişlerdi. Ama sonra dünya Müslümanlara gülmeye başladı. Dünyanın en zengin insanları olmaya başladılar. Hazineler doldu taştı. O kadar çok malları oldu ki bütün Müslümanlara şeyler dağıtılmaya başladı. Hazineden paylar dağıtılmaya başlandı. Ve artık Araplar hiç çalışmıyor, kedirleri yiyorlardı. O zaman ne oldu bunlar? Hazreti Ebu Bekir'den sonra kargaşa çıktı. Hazreti Ömer'i ne yaptılar? Öldürdüler, değil mi? Hazreti Osman öldürüldü. Hazreti Ali öldürüldü. Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin öldürüldü. Müslümanlar birbirlerini yediler. Hangisi daha hayırlıydı? Mal mülk sahibi olmaları mı yoksa olmamaları mı? Onun için Cenab-ı Hakk'a güvenimizin tam olması lazım. Allah-u Teala'ya güvenimizin tam olması lazım. Hangisi bizim lehimize? Bazı günahlar vardır ki az parayla işlenmez. Çok para lazım. Bazı günahlar da parasız işlenmez. Cebinizde o para olmadığı zaman o günahlardan denemeye tabi tutulamazsınız. Elinizde imkan olduğu zaman o imkanlara sabır gösterebilmek, şey yapmak ve evet, sabır gösterebilmek, yani o imkanların sizin önünüze açtığı günah imkanı, günah işleme fırsatlarını kullanmamak kolay değildir. Hazreti Ömer'in bir sözü naklediliyor. Cenab-ı Hak bizi çok sıkıntılarla denedi, sabrettik. Ama varlıkla denedi, imtihanı kaybettik. Şimdi neticeye gelelim. Cenab-ı Hakk'ın ikramı, yani Allah'ın rahmeti, Allah'ın ikramı demektir. İyiliği demektir. Çünkü onun her şeye gücü yetiyor. Ama bize ait olan rahmet ve merhamet acıma duygusudur. Ah, keşke imkanım olsaydı da şuna yardım etseydim der. İmkanınız olduğu zaman yardım eder. Dolayısıyla Allah'a ait olan rahmet Allah'ın ikramıdır. Şimdi bu rahmet kökünden iki kelime türetilmiş. Birisi Rahman, birisi Rahim. Rahman kelimesi insanlar için kullanılmıyor. Yani Rahman sıfatı insanlar için kullanılmıyor. Yalnız Allah için kullanılan bir sıfat. Ama Rahim kelimesi insanlar için de kullanılıyor. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala bil mu'minine Raufun Rahim diyor. O peygamber müminlere karşı şefkatli ve merhametlidir. O zaman rahim kelimesine öyle bir mana vermek lazım ki insanlar da o kapsama girebilsin. Yani insanların da yapabileceği bir şey olsun. Bu sebeple biz şöyle bir anlam verdik. Her defasında tekrarlıyoruz. Ve bana göre beni şahsen tatmin ediyor bu anlam. Rahmana iyiliği sonsuz diye anlam veriyor. İyiliğinin sonsuz olması bir insan için düşünülebilir mi? Her insanın yapabileceği iyiliğin bir sınırı vardır. En çok sevdiğiniz kişiye bile belli sınıra kadar, gücünüz yettiği kadar iyilikte bulunursunuz, ondan sonrasını yapamazsınız. Ama iyiliği sonsuz olan yalnız Allah-u Teala'dır. Rahim kelimesine de ikramı bol diye bir anlam verdik. İnsanlara ikramı bol denir değil mi? Bu adamın ikramı boldur. Tamam. İşte ikramı iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Ben zannediyorum ki Bismillahirrahmanirrahim tam Türkçe'ye bu şekilde çevrilir. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Siz bu sözü duyduğunuz zaman içinizde bir zihninizde bir tatmin hissedebiliyor musunuz? Ya bir rahatlama oluyor mu? İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Şimdi bunun yerine mesela burada Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla deniyor. Şimdi Rahman Arapça, Rahim Arapça, Allah da zaten Allah-u Teala'nın ismi. Türkçe olan sadece adıyla kelimesi. O zaman bir tercüme olmuyor değil mi? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tur. Tur'a and olsun. Allah'ın bir şeye yemin etmesi o şeyin önemine dikkat çektiğini gösterir. Tur, Musa Aleyhisselam'ın vahiy aldığı, ondan sonra 40 gün Cenab-ı Hakk'ın hitabına mazhar olduğu yerdir. Tur'a and olsun. Ya da Türkçe'de Tur hakkı için. Bu kelime de kullanılır Türkçe'de. Tabi bu o hak bir hakkı olduğu manasına değil. Sadece önemine dikkat çekmek anlamına. Ve kitabin mestur. Satırlara yazılmış yazı, kitap hakkı için. Fî rakkin menşur. Yayılmış ince malzemeye. Şimdi bu rak kelimesi ince deri anlamına da olabilir. Diğer işte kağıt da olur. Çünkü kelimenin anlamı ince. İnce olan deri de olur, kağıt da olur, başka şey de olur. Zaten yazılar o tip şeylere genellikle yazılır. Cenab-ı Hak burada da yazıya dikkat çekiyor. Allah-u Teala'nın sünnetinde yazı çok önemlidir. Şimdi Allah'ın sünneti ne demek? Olur mu böyle bir şey? Allah'ın sünneti diye bir kavram olur mu? Sünnet, yol, yöntem demektir. Peygamberin de sünneti olur, Allah'ın da sünneti olur. Bir de bizim kendi aramızda kullandığımız terim olarak sünnet vardır, o ayrı bir manadır. Yani Cenab-ı Hakk'ın belirlediği yöntemde yazının çok büyük önemi var. Mesela bir ayet-i kerimede şöyle diyor ki, o ayet gelecek Hadid suresinde, مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ İlla fi kitabin min kabli en nebra'aha. başınıza bir musibet gelmesin. Musibet derken iyi şeyi mi anlarsınız, kötü şeyi mi? Kötü. Ama Arapça'da ikisi içinde kullanılır. Başa gelen şey. Ma asabe min hasenetin ve ma asabe min seyyiyetin. Yani başa gelen iyilik içinde kullanılır, kötülük içinde kullanılır. Zaten musibet, Arapçası musib, Arapça kullanımında kötülük manası yok. Türkçe kullanımında kötü manası var. Arapçadaki musibet iyi içinde kullanılır, kötü içinde kullanılır. Ama Türkçe'de sadece kötü için kullanılıyor. Çünkü Arapçadır bu kelime. Musibet. Ceza gibi, evet. Ceza da karşılıktır. Arapçada karşılık demektir ama Türkçe'de o manada değil. Türkçe'de de o manada, şimdi bildiğimiz ceza da bir karşılıktır ama bu kötü karşılık için kullanılır Türkçe'de. Şimdi ma asabe bin musibe, yani başa gelen her şey, öyle diyelim. Ne olursa olsun, iyi kötü, küçük büyük, fil ardi ve la fi enfusikum, ister şu toprak üzerinde olsun, yeryüzünde, ister kendi içimizde, vücudumuzun iç yapısında, dış yapımızda, nerede olursa olsun, illa fi kitap, mutlaka bir onun kaydı düşülmüştür, bir belgesi hazırlanmıştır, bir belgeye kaydedilir. Min kabli enne bra'aha, o musibeti yaratmadan önce. Yani her olayın oluşumundan önce mutlaka bir yere bir kaydı düşün. Ondan sonra peki bu bir anda olan olayları düşünün. Sadece şu Eminönü'nde olan bir anlık olaylar düşünseniz bildiğimiz rakamların hepsi biter. Türkiye'de düşündüğünüz zaman daha büyük, dünyayı düşünürseniz çok çok daha büyük. Ya bu kadar çok kayıt oluyor mu? Olur mu? Olur. İnne zâlike alallâhi yesîr. Bu Allah'a kolaydır. Siz de kendiniz gibi düşünmeyin her şeyi. Şimdi bu bakımdan Cenab-ı Hakk'ın kayıtsız hiçbir şeysi yok. O zaman biz de bundan ders almalıyız. Yaptığımız şeyleri mümkün mertebe bir yere kaydetmeliyiz. Zaten bak şimdi zaten yapacaklarınız kaydedilmiş oluyor. Şimdi tekrar söyleyeyim. Diyor ki yaratmadan önce kaydedilir. Önce kayıt, sonra iş. Yapılacaklar kaydedilir, yapılmadan. Yaratmadan önce kayıt düşüldüğü için yapıldıktan sonra kayıt değil, yapılmadan önce. O konu başka. Evet, şimdi yani bu yazı konusuna Cenab-ı Hak özel bir dikkat çekiyor. Burada da yayılmış ince malzemeye yazılmış, satır satır yazılmış kitap hakkı için diyor. Vel beytil mamur ve beyti mamur hakkı için. Şimdi beyti mamura Cenab-ı Hak burada dikkat çekiyor. El beytil mamur diye bir yer var. İmar edilmiş beyt. İmar ömürden gelir. Mesela tamir kelimesi oradan gelir. Bir evi tamir ettirirsiniz. Niye? Ömrünü uzatmak için, değil mi? Bıraksanız içinde durulmaz. Tamir edersiniz, biraz daha durulur. Şimdi innema ya'muru mesacidallah men amene billah diye ayet-i kerime var. Allah'ın mescitlerini şu şeyler ömürlendirirler. Allah ve ahiret gününe inananlar. Allah'ın mescitlerinin ömrü içerisinde ibadet yapılmasıyladır. Mescidin binası çok güzel olmuş, ne olacak? Namaz kılınmadıktan sonra içinde neye yarar? şeyler, Mekkeliler biz övünüyorlardı. Biz işte Kabe'nin hizmetçileriyiz, hacılara su veriyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Onun üzerine bu ayet inmişti. Yani mescidi tamir işin maddi tarafıyla değildir. Esas orayı şenlendirmektedir. Beyt-i Mamur o da bir yer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde Kabe'nin dik üstünde 7. kat semada bulunan, 6. kat semada olduğunu da söyleyenler var. Orada bulunan bir mescit. Kabe'nin eşi. Her gün 70 bin melek orayı ziyaret ediyor. Orada ibadet ediyor. Ve o bir ibadete giden bir daha da gelmiyor. Arkasında bir başka 70 bin var. Hadis-i şerif de öyle. İşte burada bir mescit. Meleklerin ibadet yaptığı mescit. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'a çıktığı yer orası. Miraç'la ilgili ayet-i kerimeyi hatırlayın. Hangisiydi? Sübhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Bir gecede kulunu mescidi haramdan mescidi aksaya götüren Allah'ın bir eksiği kusuru yoktur. Peki bu ayet-i kerimeyi Miraç'la ilgili olarak okuyacağız. İsra denir değil mi? İsra. Şimdi bizim gelenekte Mescid-i Aksa derken anlaşılan nedir? Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dır. Yani Süleyman Aleyhisselam'ın yaptırdığı mabettir. Kulu Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem bir gecede Mescid-i Haram'dan yani Kabe'den alıp Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya, çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın eksiği kusuru yoktur. Böyle anlam verilir ve denir ki İsra Kur'an'la sabittir. Bir de Miraç var. O neyle sabittir deniyor İsmail Hoca? O da hadiste sabittir deniyor. Acaba bu doğru mu? Şimdi öyle bir yanlış anlayışımız var ki bizim. Kur'an-ı Kerim birinci kaynak, sünnet ikinci kaynak diyoruz. Yani bir teknikten çokluğa doğru, yani teknik olması gerekirken çokluğa doğru bir hareket içerisindeyiz. Sanki bu Allah'ın payı, bu peygamberin payı gibi bir şey var. Halbuki peygamber Kur'an'a tabidir. Allah-u Teala diyor ki اِتَّبِعَ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Rabbinden sana ne vahyediyorsa sen ona uy. Peygamber tabidir. Tabi edilen, tabi olana ayrıca hüküm verilmez. Tabi olan neye tabi olmuşsa onunla aynı kategoride değerlenir. O zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri Kur'an'la birlikte ancak ele alınabilir. Peygamber şu sahayı Allah da bu sahayı değerlendirdi demek olmaz. Böyle bir şey olmaz. E şimdi Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar İsra Kur'an'la Miraç'ta İsra Kur'an Miraç'ta hadislerle sabittir deniyor. Şimdi bakalım öyle mi? Bunu Beyt-i Mamur'dan hareketle şey yapıyoruz. Şöyle dikkatle dinleyin. Diyor ki Allah kulu Muhammed'i Mescid-i Haram'dan El-Mescid-ül Haram'dan bir gecede El-Mescid-ül Aksa'ya götüren Allah-u Teala'nın eksiği kusuru bütün eksiklik Allah-u Teala bütün eksikliklerden noksanlıklardan uzaktır. Niçin götürdü? لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا Muhammed'e ayetlerimizden gösterelim diye. Peki Peygamberimiz madem Mescid-i Aksa'ya gitti, orada hangi ayetleri gördü? Yani Peygamberimize mahsus, başkalarının görmeyeceği şeyi görmesi lazım. Ne gördü? Öyle bir şey var mı kitaplarda? Öyle bir şey okudunuz mu? Ne gördü Kudüs'te? O bizim hayalimizde. Kur'an-ı Kerim'de ne var? Yani imamlık yapmak için oraya gitmesine lüzum yok ki. O bir ayet değil ki imamlık yapması. Bir şey de ne yapar? Mescid-i Haram'da da yapar. O bir şey değil yani. Hangi ayetleri gösterdi orada? Yani olağanüstü bir takım belgeler, güzellikler. Sonra El Mescidül Aksa en uzak mescit demektir Aksa kelimesi. Bugün Mescid-i Aksa diye insanların kabul ettiği Süleyman Mabedi hala yapılmış değildir. Şeylerin, Yahudilerin ağlama duvarı sadece ayakta duruyor. O mabet miladi 70 yılında yıkılmıştı zaten. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yoktu. Yeri çöplüktü. Böyle bir mabet yoktu. Şimdi hadislere yerleştirmişler. Hatta Buhari'de bile var. Mekkeliler inanmamış da Peygamberimizin karşısına gelmiş. İşte bakmış şeyi pencerelerini saymış, bir mevsimlerini göstermiş falan. Ondan sonra da tamam demişler. Ya böyle bir mabet yok. Bugün bile yok. Bugün Mescid-i Aksa dedikleri bir yer var. İşte Hazreti Ömer'in yaptığı yer miydi o? Yok, daha sonra Abdülmelik bin Mervan. Kubbetü Sahra ile karıştırılıyor. Abdülmelik bin Mervan'ın yaptığı bir yer var. 150 sene sonra değil mi? 1992 senesinde onun yaptığı bir yer var. Oraya Mescid-i Aksa deniyor ki Süleyman Mabedi hala yıkık. Peygamber zamanında sadece bir duvarı duruyor. İşte şeylerde görüyorsunuzdur. Yahudiler ağlama duvarı olarak kullanıyorlar. Onlar ağlama duvarı diyor. Bizimkiler de Burak duvarı diyor. O bu Burak'ı getirmişler orada bağlamışlar bir kapı oluşturmuşlar. Kapının halkasına bağlıyorlar. Halkada iz yapıyor. Bilmem ne yapıyor artık. Niye bağlıyorsa ben anlamıyorum tabii. Bu hadislere Kur'an-ı Kerim ışığında bakacaksın. Ondan sonrası kolay. Onun için ben iki ayrı saha olmaz. Şimdi arkadaşlar, şu konuda çok uyanık olmamız gerekiyor. İsa Aleyhisselam bu dünyadan ayrıldı. Ayrıldığı zaman Paulus diye bir adam vardı hayatta. Miladi 10 yılında Tarsus'ta doğmuş bir adam. Tarsus'ta olduğu için İsa Aleyhisselam'la görüşmemiş. Yoksa onunla çağdaş. Aşırı bir Hristiyan düşmanı. İsevi düşmanı. Sonra İsa Aleyhisselam'ın vefatından sonra efendim İsa bana Şam'da gözüktü. İşte yok rüyasında değil. Şam'da gözükmüş. Tabii büyük bir nur şeklinde gözükmüş. İşte bana dedi ki niye bana düşmanlık ediyorsun? Sen de gel işte onu vaftiz etmiş, bilmem Hristiyanlığı almış falan diye. Ondan sonra da İsa Aleyhisselam'ı Tanrı olarak ilan eden kişidir bu. Kendi sözlerini İncil'in içerisine yerleştiren bir kişidir. Ben İsa'nın kulu ve Resulüyüm diyen bir insandır ki bugünkü İncil'de var. Yani İsa Aleyhisselam'ın çağdaşı olan bir adam, İsa Aleyhisselam'a inanan samimi Müslümanların olduğu bir dönemde, havarilerin yaşadığı bir dönemde, kendi sözlerini İncil'in içerisine sokabilmiştir. Bugün elimizdeki İncil'in 13 bölümü yanlış hatırlamıyorsam, Paulus'un. Pavlus'un Romalılara mektubu, Pavlus'un Korintililere mektubu, Pavlus'un işte şuraya mektubu, buraya mektubu hep İncil'in bölümleridir. Ve bunların da kendisini de İsa'nın elçisi sayıyor ya, Allah'ın vahyi kabul ettirmiştir. Bugün Hristiyanlar kabul ediyorlar ki Pavlus'tan önce İsa Aleyhisselam sadece insan kabul ediliyordu, Allah'ın elçisi kabul ediliyordu, Allah bir tek kabul ediliyordu, üçlü diye bir olay yoktu, kutsal ruh da Cebrail'di. Bunu hepsi de kabul ediyor. Ama Pavlus'tan sonraki inancı bugün Hristiyanlar yaşatıyorlar, bile bile. Peki acaba bizde kaç tane Pavlus olmuş? Bu soruyu mutlaka sormamız lazım. Bizdeki Pavlusların Kur'an-ı Kerim'e bir şey sokuşturmaları mümkün olmamıştır. Çünkü Allah-u Teala onu korumayı üstlendiği için olmamıştır. O Pavlus İncil'e sokuşturmuş ama Kur'an herhangi bir şey sokuşturulamamıştır. O zaman bizdekiler de hadis diye kitaplara sokuşturabilirler. Bazıları vardır ki siz onun uydurma olduğunu hemen anlarsınız. Bazıları vardır ki o kadar usturuplu konmuştur ki kolay kolay anlayamazsınız. Ve unutabilirsiniz. Şu sözü hiç unutmayalım. Bir deli bir kuyuya bir taş attığı zaman 40 akıllı çıkaramaz. Arkasından ne diyoruz? O taşı o kuyuya akıllı bir adam atarsa 40 bin akıllı orada taşı bile fark edemez. Elinin attığı taşı hemen fark edersiniz, çıkarılması gerektiğini anlarsınız. Çıkarmakta zorlanırsınız, o ayrı bir konu. Ama akıllı bir adam oraya o taşı attığı zaman bu buraya lüzumlu dersiniz. Tartışma çıkar aranızda. Buna çok dikkat etmek lazım. O zaman buna kapılmamanın en kestirme yolu sünneti Kur'an'ın tabi sayarak ayet-i kerime gereği Kur'an'la birlikte değerlendirmek, asla ayırmamaktır. Kur'an'la birlikte değerlendirdiğimiz zaman bu Müslümanlarda oluşan Pavluslardan kurtulabiliriz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizden önceki ümmetleri adım adım karış karış takip edeceksiniz. Onlar bir kertenkele deliğine girseler siz de gireceksiniz. Yahudi ve Hristiyanlar mı ya Resulullah, ya kim olacak? İşte buyurun. O zaman burada asıl dikkat etmemiz gereken din dışılığı din gibi bize takdim eden usta insanlardır. Pavlus çok usta ve çok zeki bir adam. Havarilere rağmen kendi sözlerini şey yapmış ve bugünkü Hristiyanlık Pavlus'un eseridir. Ve bunu bütün Hristiyanlar kabul ediyor. Fakat siz Hristiyanlara Pavlus'un belirttiğinin dışında bir inancı kabul ettiremezsiniz. Müslümanlarda da bugün o var. Kur'an-ı Kerim'in çok açık hükümlerini insanlara gösteriyorsunuz. Ama insanların zihinleri şartlandığı için çok zorlanıyorlar. Şimdi burada bizim talebeler var. Bak burada epeyce talebelerimiz var. İşte burada da Yahya da bizim talebelerden. Şimdi bunlara sorun bakalım. Bunlar neler çekiyorlardı benim derslerimde hepsi. Ölüp ölüp diriliyorlar. Şimdi söylediklerim onlara çok akıllı ve mantıklı geliyor. Kur'an-ı Kerim'den de ayetleri getiriyoruz. Fakat yetişmişliklerine çok ters düşüyor. Bir kere İlk sene çok büyük şaşkınlıkla geçiyor. İkinci sene yavaş yavaş. Bu hoca galiba haklı diyorlar. Haklı olduğumuza inandıkları ikinci senenin son dönemi oluyor. Ben 3 ve 4. sınıflara derse giriyorum. İlk sınıflara girmiyorum. O zaman da bitmiş oluyor fakülte. Şimdi açık ayetleri gösterdiğiniz halde insanlar kabul etmekte zorlanıyor. Bunlara çok dikkat edelim. Şimdi burada bakın tekrar dönüyorum geriye. Şimdi ayette diyor ki Allah Sübhanellezî esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram. Bir gecede kulunu mescidi haramdan alıp İlel mescidil aksa, en uzak mescide götüren Allah'ın hiçbir eksiği yoktur. Niçin götürdük? Linuriyahu min ayatina, ayetlerimizden ona gösterelim diye. Kur'an-ı Kerim'den tespit ettiğimiz bir metot vardı. Neydi o? Ayetler birbirine benzer şekilde, müteşabih. Her bir ayetin bir müteşabihi, yani benzeri var. Ve bunlar kaçarlı sıralama halindeydi? İkişerliler. O zaman bu ayette min ayatina diyorsa Allah, işte bunu bir yerde açıklıyordur. Orada bırakmaz. Şimdi şuraya bakın. Necim suresinde açıklıyor mesela. Diyor ki, evet, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى. Şimdi Necim suresinin ilk bölümünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail'i ilk görüşü anlatılıyor. Yani vahyin ilk gelişi anlatılıyor. 13'e kadar. 13. ayetten itibaren de Peygamberimizin Cebrail'i kendi asli suretinde, yani kendi şeklinde ikinci görüşünü söylüyor. وَلَقَدْ رَآهُ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o Cebrail'i gördü. Nezleten uhra, Cebrail'in bir başka inişinde. Demek Cebrail yüksekte bir yerden yere inmiş. Nerede gördü? İnde sidretil munteha. Sidretil munteha. Sidretil munteha neresi? Yedinci gök. Gökte bulunan bir yer. İşte bir orada bir ağaç işte. Nasıl olduğunu Allah bilir. Bu Sidretül Münteha'yı da zaten kendisi anlatıyor. İndeha cennetül me'va. Onun yanında da me'va cenneti var. Yani kalınacak bir cennet var. Rahat edilecek bir cennet var. Şimdi Peygamberimiz oraya gitmişse, orada görmüş demek ki oraya gitmiş değil mi? Miraç dediğimiz zaman onu kastetmiyor muyuz zaten? Peki orası hadiste mi sabitmiş? Bu ayet değil mi okudu? Şikayet. Yuvarda cennetül meyve var. İd yağşe sidrate ma yağşe. Sidreyi kapsayan da kapsamıştı. Orada da bir sidrenin üzerinde demek ki bir örtü varmış. Örtü nasılsa o. Ma zâgal basaru ve ma tağa. Peygamberin gözü bir başka tarafa kaçmadı. Görmemesi gereken yere de şey yapmadı. Yani ne emredilmişse oraya baktı. Sağa sola da bakmadı. Gelecek. Gelecek şimdi. Yoksa atladık mı? Ha. Tamam. لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. İşte orada Rabbinin en büyük ayetlerinden gördü. Bakın, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ayetlerimizden göstermek için diyor. Ayetleri nerede görmüş peygamber? Sidretül Münteha'da görmüş. Peki Sidretül Münteha'da görmüşse bu mescit nerede olmalı? Çünkü Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ayetlerimizden gösterelim diye gittik diyor. Çünkü şurada ben buradan İstanbul'a şu iş için gittim dediğiniz zaman işi İstanbul'da mı yaparsınız başka bir yerde mi? El-Mescid-i Haram'dan El-Mescid-i Aksa'ya ayetlerimizden göstermek için denince ayetler nerede gözükür? El-Mescid-i Aksa'nın olduğu yerde gözükür değil mi? E şimdi siz bunu Kudüs dediğiniz zaman hiç kimsenin burada Peygamberimiz şunu gördü dediği yok. Herhangi bir kitapta bunu bulamazsınız. Ama işte Allah ayette Sidre-i Münteha'nın yanında Allah'ın en büyük ayetlerinden gördü o peygamber diyor. Öyleyse o mescit nerede olmalı? Sidre-i Münteha'da olmalı. Açık değil mi? İşte oradaki mescidin adı da El-Beytül Mamur. Kıble konusu ayrı bir konu. Kıble Beyt-i Makdis. Kıble ayrı bir konu. Bu İsra ve Miraç olayı ayrı bir konu. O zaman bu ayette mi sabitmiş yoksa hadiste mi? Hayır. Hadisler de Peygamberimizin cenneti cehennemi gördüğünü anlatıyor. Peygamberimiz cenneti o bak cennet orada diyor, değil mi? Cennetül Mevva sizlerin yanında. O zaman görmüş olması mantıklıdır. Bu iki irtibatı kurduğunuz zaman Peygamberimiz böyle diyor. Allah da böyle demişti ya, tamam dersiniz. Şu Allah'ın sahası, şu Peygamber'in sahası demezsiniz. İşte İsra ayette sabit, Miraç hadiste sabit. Öyle saçmalık olur. Yani şimdi yeryüzündeki Kudüs ayette sabit olacak, gökyüzündeki şey hadiste sabit olacak. İnsan yaptığı Mescid-i Aksa ayette sabit olacak. Hiçbirimizin bilmediği Beyt-i Mamur hadisle sabit olacak. Onlar isteyen de onu reddedecek. Şu hadis sahihtir, bu değildir falan filan gibi. Ama tekrar ediyorum, derseniz ki Allah emretmiş sana vahyedilene uy diye, Peygamberin sözü ancak Allah'ın sözünden sözüyle birlikte ama ondan sonra değerlendirilir. Önce Kur'an, sonra o. Derseniz işte bu güzellikler ortaya çıkar. Şimdi hemen bize diyorlar ki bunu sizden önce kimse demiş mi? Evet demiş. Kim demiş? Allah demiş. Yok yok ulemadan. Tövbe estağfurullah. Ya ben Allah'ın sözünü birisine tasdik mi ettireceğim? Falan adam onaylarsa tamam. Kuruldan geçmesi lazım, haşa. E peki sizden başka kimse görmemiş mi? Ya görmüş veya görmemiş, bu benim problemim değil ki. Ya bizi ilgilendirir, beni ilgilendiren bir olay mı? Görmüş veya görmemiş. Elimizdeki kitaplarda yok. Elimizdeki kitaplarda olmaması kimsenin görmediği manasına gelir mi? Gayet normal. Hangi kitap o dönemin yerleşik anlayışına uygunsa insanlar onu benimser, öbürüne tukaka ederler. Tıpkı bugün bizim kitaplarımızı yaptıkları gibi. Şimdi Mustafa Bey bizim kitapları satmak için uğraşıyor. Şurada toptancılar var, kitap toptancıları. Dolaşıyorlar, dolaşıyor. Hiç kimseye bir tane kitap bırakamıyor. Öyle değil mi? Sonra bir yere giriyor. Sahibi orada yokmuş. Çalışanına 5 tane kitap bırakıyor. 5 tane değil mi? Çalışanına 5 tane bırakıyor. Diyor ki bak bunu satılırsa ben sana uğrar gelir parasını alırım. Satılmazsa kitapları geri alırım. Dursun burada diyor. Ertesi gün ne oldu? Hatta o akşam. O akşam. Hemen Mustafa Bey'e telefon geliyor. Gelin bu kitapları alın burada. Gelin bu kitapları buradan alın diyor. Şimdi ben bunu şunun için anlatıyorum. Bunu anlatmamın sebebi şu. Bakın bugün basın ve yayın sahasında çok büyük gelişmeler var. İnsanların hoşgörü anlayışlarında çok büyük gelişmeler var. Ama bu şartlar altında bile biz İşte bir üniversitede profesörlük yapıyoruz. İstanbul Müftülüğü'nde uzun süre itibarlı bir meslekte bu. Şu anda işte bir vakfı yönetiyoruz falan. Bizim kitaplarımızı satılmak üzere koskoca kitapçıda, toptancılar çarşısında bir tek kitaba bırakıp kitapçıya bırakamıyoruz. E o zaman eskiden bunları yazmış olan ulema belki yazdıklarını bir tane adama bile gösterememiştir. O kendi evinde çürümüş kalmıştır. Evet, dayak diyor işte İbn-i Teymiye bir tek talakla ilgili Kur'an'a uygun bir iki söz söylemişti ya, zavallı hapislerde can verdi ya. Tek konuda. O zaman eskiler söylememiş denmez. Mutlaka söylemişlerdir ama bize intikal etmemiştir. O zaman bizim için önemli değil. Bizim için nasıl olsa elimizde Allah'ın kitabı var ya, daha başkasına ne lüzum var? Allah'ın kitabına güvenimizin olması lazım. Bizim Allah'ın kitabına güvenimiz çok ciddi manada sarsılmış vaziyettedir. Müslümanlar olarak. Şuradaki insanlar olarak demiyorum. Allah aşkına buradaki insanlar o işin şuurundalar. Müslümanlar olarak ciddi bir şekilde sarsılmış vaziyettedir. İşte geçen hafta ben size de gereksin bahsettim. Bir sohbette ayetlerden bahsediyorum. Adam dedi ki ya ben dedi bir kere bir Kur'an mealini okudum da şok oldum dedi. Bir sürü yanlış da diyemiyor, bir sürü şeyler gördüm. Baktım bu olmayacak, hemen tefsirlere mefsirlere baktım da rahatladım. Yani Allah'ın sözünü birilerine onaylatmak istiyor. Bu tefsir şunu kabul etti, bunu kabul etmedi demek istiyor. Biz bu anlayışta olduğumuz sürece çok sürünürüz. Allah'ın sözünü bir başkasına onaylatamayız. Her şeyi Allah'ın sözüne göre değerlendiririz. Evet, şimdi buraya Beyt-i Mamur kelimesinden geldik. Ki zaten önümüzde Necm suresi gelecek, orada bir kere daha bundan bahsederiz. Tek tekrarlarda fayda var çünkü zihinler ancak o şekilde yerleşebilir. Ama çok enteresan bir şey, onu da Yahya bana söyledi evvelki gün. Bir televizyon kanalına çıkmıştık geçen senenin İsra gecesi. Bazen televizyoncular yanılarak çağırıyorlar. Bilerek çağırdıklarına inanmıyorum. Bazen yanılarak çağırıyorlar. Şimdi İsra işte Miraç gecesi bir televizyon kanalına çağırdılar. İşte Müslümanlara ait bir kanal. Orada işte hocam ben bir takım şeyler sorarım dedi ki şeyin de televizyonun da aynı zamanda şeyi yayınlarından sorumlu olan yetkilisi. Ben ona dedim ki aklına ne geliyorsa sor. Hiçbir şeyi şey yapma. Yok hocam yokluk değil her şeyi sor dedim. Neyse çıktık orada. İşte burada anlattığım gibi anlatmaya çalıştım. İsra ve Miraç ayrımı yoktur. Her ikisi de Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Birisi Kur'an, birisi sünnette değildir işte ayetler diye anlattı. Şimdi Yahya o akşam dinlememişti. Ertesi gün Yahya'ya gelmiş demişler ki senin hocam Miraç'ı inkar etti. Ya ayet de sabit olduğunu orada hiç başlıyoruz. Senin hocam Miraç'ı inkar etti diyorlar. Bu tip şeylere de alışacağız. Başka çaresi yok. Vetturi ve kitabin mastur fi rakkin menşur vel beytil mamur. İşte el beytil mamur el mescidül aksadır. En uzak mescid. Yedinci kat gökteki en uzak mescid. O zaman bakın taşlar nasıl oturuyor? Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız işte cennet orada. Bundan daha bereketli olur mu? El Mescidül Aksa'ya ayetlerimizden bir kısmını göstermek için götüren Allahü Teala'nın bir eksiği kusuru yoktur. Tamam. Kabe'den Allah almış Cenab-ı Hak Peygamberimizi El Beytül Mamur'a götürmüş. O El Beytül Mamur Kabe'nin bir eşi. Oraya her gün 70 bin melek geliyor, ibadet yapıyor. Ertesi gün bir başka 70 bin geliyor. Ve oranın çevresinde Allah da işte Sidretül Müntaha ve çevresinde de ayetlerinden göstermiş. Gösterdiği ayetleriyle Peygamberimiz gelmiş bize anlatmış. Hadislerde bunlar da var. Evet şimdi Enes Hoca diyor ki mazagal basaru ve ma tağa ile linuriyehu da birbiriyle uğraşmışıyor. Çünkü görme gözle olur değil mi? Burada şu da net bir şekilde ortaya çıkıyor. Efendim Miraç bir rüya şeklinde mi oldu? Yoksa vücutta mı oldu? Bir kere sadece o ruhla olana tek başına ruha insan denmez. Tek başına cesede de insan denmez Kur'an-ı Kerim'de. İkisi birleştiği zaman insan olur. Ruh ve ceset. Şimdi burada Allah-u Teala şey dediğine göre, abd kelimesini kullandığına göre, esra bi abdihi, kulunu götürdü. Rüya görmede kulunu götürdü kelimesi kullanılmaz. Kulunu götürdü diyor. Göstermek için. Bu da gözde olur. Ondan sonra da mazâgal basaru, basar işte bu göze denir. Rüyadaki o manevi göze denmez basar kelimesi. Basar kaymadı. Ve matava görmemesi gereken yere de bakmadı. O zaman bu ayetler üzerinde düşündüğünüz zaman bunun etten kemikten olan vücut da olması gerekir. Peki bu yolculuk da Miraç denen bir yolculuk. Miraç kelimesi de zaten Zatül Me'ariç diye orada da anlatmıştık. Miraç da bugün Araplar asansöre Miraç diyor. Hatırlarsanız Ebbabu Semavat diye bir tabir geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Gök kapıları. Ve oradan da miraçlar var, asansörleri var. O göklere çıkan Cenab-ı Hak asansörler yapmış. Bir hadis-i şerifte de bu o miraçtan bahsediyor Peygamberimiz. Bir âle bir miraca bindirdiler beni ki diyor. Güzelliğini tarif mümkün değil diyor. O zaman o miracın içerisinde Allah bilir tabi. Belki dünyaya göre bir kişinin yaşama şartlarına uygun oksijeni şusu busu mutlaka olmalı. O şekilde götürmüş dolaştırmıştır. Yani ayetleri birleştirdiğiniz zaman hiçbir problem kalmıyor. Ama ayırdığınız zaman efendim yok işte rüyayla gitmiştir, bedenle gitmiştir bir sürü lüzumsuz tartışmalar. Şimdi tekrar edeyim. Burada Allah'a şükür epeyce Arapça bilen hocalarımız var. Epeyce var. Mâ zâgal basaru ve mâ tagâ. Rüya için söylenebilir mi böyle bir şey İsmail Bey? Hem Arapçada mümkün değil böyle bir şeyin rüya için kullanılması. Basar diyor göz şu. Ne bir tarafa kaydı ne de aşırıya gitti. Rüya da zaten insan kendi iradesine değil. Bakmadı etmedi denmez bir adak kişi için. Bir de abd kelimesini Allah kullanıyor. Dolayısıyla bu ayetler miracın vücutta olduğunu çok net bir şekilde de bildiriyor. Ha, o televizyon kanalında bazılarını çok rahatsız eden bir cümle daha kullanmıştım. O da şuydu. Miraç bir mucize değildir. Bundan dolayı rahatsız olmuşlar. Olur mu efendim? Peygamberler mucizeyi niye gösterirler? Peygamberliğinin belgesi olsun diye. Peygamberimiz miraca giderken belgesi olması için o kafirlerin de bir yerden onu seyretmeleri lazım. Ya peygamberimiz bu peygamberimiz için gösterilen bir şeydir. Ona, peygamberin kendisine gösterilir. Ama mucize başkalarına gösterir. Peygamber başkasına gösterir. Peygamberin belgesidir. Onun için bu olay bir mucize değildir. Ama işte ayetler üzerinde çalışmadınız mı? Onu da söylüyorsunuz. Ben şey yapıyor, Müslümanların zihinleri allak bullak oluyor. Bakıyorsunuz ki zihnen bir noktaya oturtamıyorsunuz. Ben bu işi anlamam diyorsunuz. Zaten ben bu işi anlamam dediğiniz an ip kopuyor. Ve her şey bitiyor. Ben bu işi anlamam dediniz mi, kafecilerin artık arayıp da bulamadıkları bir nokta. Ondan sonra o araya istediğinizi sokuşturabilirsiniz. Peygamber'e mucize gösterilmez. Peygamber mucize gösterir. Evet. Allah peygambere ayetlerinden gösteriyor ama bu peygamberliği ispat olayı değil ki. peygamberin tabii kendine güvenini artırması manasına diyorsanız o manada düşünülür. Kendini güçlendirmek için, çünkü Allah-u Teala birçok ayette peygamberimizi güçlendiriyor. Bu çok önemli. Bizim güçlü olmamız çok önemlidir. Sizin güçlü olmanız çok önemlidir. Bu gücü de ancak Allah'ın gösterdiği şeyden alabilirsiniz. Yani herkes yapabilir mucize herkes yapabilir manasından mucize. Ama mucize teriminin bir anlamı var. O anlamı değiştirirseniz olmaz. Mucize teriminin anlamı bir peygamberin peygamberlik belgesidir. Bu anlamda bir mucize olması mümkün değil. Çünkü bir başkasına gösteremez onu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece anlatır. Anlatmayla da mucize olmaz. Göstermeyle olur mucize. Kur'an-ı Kerim'de mucize ayet olarak Allah'ın mucize olarak kelime-i manasına yüklüyor. Yani mucize manası ayete yüklüyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de mucize kelimesi geçmiyor da biz o mucizeye verdiğimiz bir anlam var. Bu bir terimdir. Tamam mı? O şey anlamda, az önce Yahya'nın da söylediği anlamda, insanların aciz kalmaları anlamında, Cenab-ı Hakk'ın gücü ve kudretini kavramaları anlamında her şey mucizedir. Her şey. Allah'ın yarattığı hangi şeye bakarsanız bakın, Allah'ın gücü ve kudreti karşısında hayran kalırsınız. Bu Allah'ın gücü ve kudreti açısından bir ayettir. Ama biz mucizeyi Allah'ın gücü ve kudreti açısından değerlendirmiyoruz. Burada belirten ayet Allah'ın gücü ve kudretiyle ilgilidir. Bizde terim olan mucize o kişinin peygamberliğinin belgesi olması açısından. Mesela Kur'an-ı Kerim mucizedir. Hem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğinin belgesi olması açısından mucizedir. Çünkü bunu okuyan bir kişi bir insanın bu kitabı yazamayacağını kesin olarak anlar. O zaman bunu getiren ancak Allah'ın peygamberi olabilir der. Bu peygamberliğin en sağlam delili olur. İkincisi de burada geçen her bir ayet Allah-u Teala'nın gücünün ve kudretinin de delilidir. Muhteşem. İşte peygamberimize gösterilen Allah'ın gücü ve kudretidir. O manada mucize diyorsanız dersiniz ama o mecaz anlamda olur. Hakiki anlamda olmaz. Peygamberimiz o miracı bir başkasına kendisinin peygamberlik belgesi olarak gösterecek durumda olmadığı için o anlamda mucize değildir. Evet. Tabi mesela işte Yasin suresinde de diyor Allah-u Teala peygamberimize Yasin vel Kur'anil Hakim inneke le minel muhsedin. Yasin hakim olan Kur'an hakkı için, yani her şeyi yerli yerinde belirten. Sen gerçekten peygamberlerdensin. Çünkü kendine güvenme söyledi. Kendine güvenmek demek büyüklenmek manasına değil, inancına güvenmek demektir. Yaptığı işe güvenmek demektir. Onun için bu çok önemlidir. Siz de müminler olarak tek başınıza ayakta kalacak durumda olmalısınız. Efendim, falancadan dolayı Müslüman oldum derseniz buna Müslümanlık denmez. Şu inançta olmanız lazım. Bana bu dini öğreten hocalarım da dahil. Yeryüzünde herkes kafir olsa ben asla olmam diyecek kadar bir kanaat sahibi olmamız lazım ki gerçek imana ermiş olalım. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de Cenab-ı Hak bu konuda sürekli takviye yapıyor. Biz de kendimizi sürekli beslemek zorundayız. Ancak Kur'an'la beslersek o gücü bulabiliriz. Aksi takdirde bulamayız. İşte Kur'an'la okuduğumuz zaman, Kur'an'la izah edildiği zaman, siz kendi kendinize okuduğunuzda benim şurada İsra'yı anlattığım gibi bir manaya ulaşamazsınız. Bu normaldir. Çünkü o ayrı bir şey ister, seviye ister. Ama sizin için lazım olan doğru bilgiler alırsınız. Yani kaynağından alındıktan sonra içine mikrop katılmış su değil, kaynağından doğru ve temiz bir su içersiniz. O suyun kimyasal yapısını bilip bilmemenizin hiçbir şeyi yok. Yani bilmeseniz de vücudunuza çok faydalıdır, bilseniz de faydalıdır. Ha, o vücudun kimyasal yapısını bilen kişi de daha başka güzellikleri size anlatır. Evet. Ve tur ve kitabin mastur. Tur, tura yemin olsun. Satıra dökülmüş kitaba. Fî rakkin menşur, yayılmış ince malzeme üzerinde, yani ince deri, kağıt, diğer şeyler. Vel beytil mamur ve beyti mamura and olsun. Ve sakfil marfu ve yükseltilmiş tavana, yani göğe and olsun. Vel bahril mescur, dolu manasına da gelir, dolu denizlere ya da kaynatılmış denizlere. Şimdi kıyamet zamanında dağlar yürütülecek. Şeyde Allah-u Teala dağları niçin yerleştirmişti bu dünyaya? Bizi sarsar diye. Çünkü içte bir mağma tabakası var, bir sıvı tabaka var. Dağları kazık gibi bu toprağın üzerine Cenab-ı Hak şey yapmış, çakmış ki toprak sağlam dursun, insanlar rahat yaşasın üzerinde. Dağlar kalkınca bu mağma tabakası da nereyi zayıf bulursa oradan dışarı çıkacak. En zayıf nokta hangisi olur o zaman? Denizler olur. İşte denizlerden lavlar çıkar dışarıya. Dağlar da yürütülüyor. O zaman vel bahril mestur, kaynatılmış deniz son derece uygun düşüyor. Ha, onu düşünmez de şu andaki durum düşünürseniz dolu denizler iki manaya da gelir. Her ikisi de uygun. Ama burada kıyamet olayı anlatıldığı için kaynatılmış manası daha uygundur. Evet, Beydel Bihar-ı Sübgirat de var. Tabii doğru. Ha, iyi hatırlattın o Beydel Bihar-ı Sübgirat'ı. Onu okursak tam anlaşılmış olur. İzâ şemsü küvvürat. Neydi, değil mi? İzâ şemsü küvvürat. Güneş kabuk bağladığı zaman, yani şimdi şöyle bir kor ateşi düşünün. Bu ateş bir müddet sonra ne yapıyor? Dışında bir kül tabakası oluşuyor ve şeyini göremiyorsunuz. Ateşini göremiyoruz. Ateş içeride kalıyor. İşte güneş de bir gün öyle olacak. İzâ şemsü küvvürat. Ve izen nüfûmun kederat. Şemsin dışında nücum. Bunlar üzerine düşünmek lazım. Ben sadece şimdi dikkat çekiyorum. Ben yeteri kadar düşünmüş değilim. Onun için bazı noktalara dikkat çekeceğim. Siz inşallah düşünürsünüz. Düşünmüş olanlarınız da varsa önümüzü açarsınız. Yıldızlar dağıldığı zaman. Yıldızlar neredeydi? Birinci kat semada. O zaman güneşe ayrı bir şey verdiğine göre Allah-u Teala yıldızların dışında güneş sadece bir kabuk bağlıyor. Yıldızlar dağılıyor. Hatta bir başka ayette ve semavat matviyatun yemini. Gökler bir şey gibi, bir kağıt gibi şöyle dönülüyor ve Cenab-ı Hak onu bir tarafta tutuyor. Demek o dönülme sırasında mesela bir kağıdın üzerine yıldızların yapıştırıldığını düşünün, yıldızlar orada dağılıp bir yerde toplanıyor olabilir. Bunlar yedi kat gök. Şimdi bütün bunlar oluyor. Bizim anlayışımıza göre dünya ne olur burada? Dünya zaten adından bile bahsedilmez, değil mi? Çoktan kaybolmuş olabilir. O zaman bizim astronomideki hareket varsayımımız yanlış. Şu anda astronomi dünyayı kainatın merkezi saymıyor. Bunu saymak lazım. Çünkü onu yaratan Allah diyor ki işte bu gökler her şey bitmiş. ve izel biharu sükkiran. Ha, onların veydel cibari su yürütülünce değil mi? Dağlar yürütüldüğü zaman dünya bir yere gitmemiş, olduğu yerde kalıyor. Merkez duruyor yerinde. Güneş de bir yere gitmemiş, o durur. Belki güneşe bağlı olan gezegenler de duruyor olabilir. Evet, dağlar yürütüldüğü zaman. Yani dünyanın üzerindeki o şekil değişiklikleri oluyor. Dağların baskısı kalktığı zaman az önce söylediğimiz sağdan soldan volkanların oluşması şey yapar. O zaman ve ilel biharu sucirat. Şimdi işaret daha önce ha. Ve ilel işaru uttilat. Tamam. 10 aylık böyle hamile develer serbest bırakılıyor. Çünkü Araplar deve o duruma geldiği zaman gözleriyle, yani gözlerinden gözlerine kıyamıyorlar. Çok dikkatli bir şekilde koruyorlar. O zaman hiç aklınızda bile olmayacak. Yani siz de o deveyi meveyi mi düşüneceksiniz? Her şey birbirine karışmış. Demek ki insanlar hala hayatta. Evet. Ondan sonra devam ediyor. Ve ider vuhuş vuhuşarat. Şimdi dağlar yürütüldüğü zaman dağlardaki bütün vahşi hayvanlar nereye geliyor? Nerede bir boşluk buluyorsa oraya, artık orada kurt, kuzu hepsi bir arada. Yani birinin birine bakacak hali yok ki, herkes can derdine düşmüş. Ondan sonra ve ider biharu sükkirat. Artık ondan sonra da denizler kaynatılmaya başlanıyor. Oradan lavlar. Tabii bütün bunlar ölür. O işte tsunami denen olay mutlaka oluyordur. O sükkiretten o rahat anlaşılır. Çünkü alttan bir şey gelince o su karaya gelir. Orada büyük tabakalar oluşur. Bütün artık mahlukat ölür. Ama dünya duruyor yerinde. Sonra yeni bir şekil veriyor Allah-u Teala göklere, yere. Farklı bir gök oluşuyor, farklı bir yer oluşuyor. Bu farklı yerden önce bitki tabakası oluşuyor. Kaf suresinde onu anlatmıştık. Sonra da insanlar toprak ana rahmi görevi görüyor. Bütün bu değişikliklerde demek ki toprakta çok ciddi bir kimyasal değişiklik ortaya çıkıyor artık. Toprak ana rahmi görevi görüyor ve insanlar sahip oldukları işte o vücutlarından kalan parçacıklar onların tohumu oluyor. Ve her insanın tohumundan kendi vücudu oluşuyor. 33 yaşındaki gibi böyle küçük bir çocuk olarak artık değil. Yani Adem Aleyhisselam'ın yaratılması gibi yeniden bir yaratılma. Ondan sonra da ve iden nüfusu subbicet. İşte burası çok önemli. Ayetleri birleştirdiğiniz zaman ve iden nüfusu subbiceti çok rahat anlayabiliyorsunuz. Birleştirmediğiniz zaman bizim müfessirlerin sıkıntısına girersiniz. Nefisler birleştirildikleri zaman. Nefis dediğimizde, nefisler dediğimizde ne oluyor? İki tane nefis. En az. Ler de mi diyebiliriz? Yani ikişer ikişer. Orada da bir ikişerli sistem var. Vücudumuza ana rahminde üflenen bir ruh var. O ruh üflendiği zaman kişi halk-ı ahar oluyor. Yani yeni bir yapıya kavuşuyor. O ruh İşte her zaman okuduğumuz ayeti de bu açıdan okuyalım. Allahu yetevaffel enfuse hine mevta. Enfus kelimesi. Bak nefisler. Burada da aynı şey var. Allah nefisleri vefat ettirir. Hine mevta nefislerin ölümü sırasında. Ölen de nefis, vefat ettirilen de nefis. O zaman burada bir şey var. Velleti lem tamut, ölmemiş nefsi de vefat ettirir fi menamiha uykusunda. Burada bir vefat var, bir ölüm var. İkisi ayrı ayrı zikredilmiş. O zaman vefat, ölüm manasına da kullanılır. Ama asıl sözlük anlamı bir şeyi bir yerden çekip almak ve onun işini orada bitirmek. Onun için biz mesela vafi, kafi kelimelerini kullanırız. Yani tam anlamına, o işi bitmiş. Şimdi nefisleri Allah vefat ettirir. Ne zaman? Nefisler öldüğü zaman. Allah Allah. Şimdi öldüğü zaman vefat ettiriyor. Ölmediği zaman da vefat ettiriyor. O zaman burada en az iki şey olması. İki tane nefis olması lazım değil mi? Yani nefisleri öldüğü zaman vefat ettiriyor diyor Allah. Bir ölen nefis olacak, bir vefat ettiren nefis olacak. Ölmeyen nefsi de vefat ettirince, ölmeyen nefis olacak, bir vefat eden nefis olacak. Arapça bilenler için özellikle bunu söylüyorum. Çok dikkat edin, ayetin bu kısmı çok önemlidir. Maalesef müfessirler bu inceliğe dikkat etmemişlerdir. Onun için ilişkiler çok bozulmuştur. Yani ayetin metni çok açık. Tekrar Arapça bilenler için tekrarlıyorum. Allahu yetevaffel enfus. Allah nefisleri vefat ettirir. Şimdi vefat eden bir nefis var. Onu şuraya bir koy. Ne zaman vefat ettirir? Hayne mevtiha. Nefsin ölümü sırasında. Burada da bir ölen nefis var. Velleti lem temut. Ölmeyen nefsi de vefat ettirir. Fî menâmiha, uykusunda. O zaman uyuyan nefis de vefat ediyor. Biri uyuyor, biri vefat ediyor. Feyunci kulleti gada aleyhel mevt. Ölümüne karar verdiği bu nefsi tutar. Ve yursulul uhra ila ecelin müsemma diyeni belli bir süreye kadar serbest bırakır. Yani bu ruhtur ikincisi. Biri beden, biri ruhtur. Uyuduğumuz zaman ruhumuzu Allah alıp götürüyor bir yere. Öldüğümüz zaman da alıp götürüyor bir yere. Ölen de nefis, uyuyan da nefis. Ve her ikisinden de alınan ruh. O zaman bu ölen nefis çürüdü, değil mi? Yeniden oluştu. Yeniden oluştuğu zaman artık uyuyan nefis gibi oldu. Canlı bir beden var artık orada. Yani ruhun gidebileceği bir yer var. O zaman ve izen nufusu zuvvicet. Nefisler eşleştiği zaman. Aynı kelimeyi Allah-u Teala ana rahmi için de kullanır. Ana rahminden de nefisler eşleşiyor. Neyle? Ruhla eşleşiyor. O zaman insan oluyor. Şeyde Fatır suresinde olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Baka Fatır 11. Vallahu halakakum min turabin. Evet, bu ayeti kerimeye de maalesef yanlış anlamlar verilmiştir. Şimdi bizi yeni dinleyenler çok değişik değerlendiriyorlar ama eskiler nasıl olsa çoğunuz alıştınız bizim bu üslubumuza. Vallahu halakakum min turabin. Allah sizi topraktan yaratmıştır. Hepimiz topraktanız değil mi? Yani topraktan gelen gıdalardır. Anamızın babamızın vücudunda bizim tohumumuzu oluşturan, besleyen ve büyüten. Sümme min nutfedin, sonra nutfeden. İşte o gıdalardan oluşuyor o nutfe, yani meni. Sümme cealekum ezbacan. Sonra sizleri çiftler yaptı. Bu ana rahmindeki çift. Karı koca değil. Ana rahmindeki çift. Yani ruhla bedeni ana rahminde birleştirdi. Ve izen nüfuzu zülmücette dediğiniz zaman ruh gelip vücuda girdiği zaman. O zaman ne olacak? Ve izen mev'udetü su'ilet ve izen min gutilet. O zaman artık sorgu sual başlıyor. Öldürülmüş kız çocuğu soruluyor. Hangi suçla öldürdünüz? Sorgu sual başlıyor. Evet. يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا Ha, yok yok. اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعًا Senin Rabbin azabı mutlaka o olacaktır. Bir azap mutlaka oluşacak. مَا لَهُ مِنْ دَافِعُ Onu engelleyecek kimse yoktur. O bir, bu kıyamet koparken olan bir azap. Ciddi bir sıkıntı. Mesela şey depremini hatırlayın. Sakarya depremi ve o depremi çekmiş olanların bundan daha büyük azabı olmaz herhalde değil mi? Çok. Hepimizin şeyini alt üst etmişti hayatını. يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا O gün gök iyice çalkalanacaktır. Az önceki olaylar gerçekten her şeyi alt üst ediyor. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرَى Dağlar da tümüyle yürütüleceklerdir. فَبَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِ O gün yazık o. Yalan söyleyip duranlara. Yani onlara Allah'ın ayetlerini gösteriyorsunuz. Bütün gerçekleri gösteriyorsunuz. Ya baş be kardeşim ya git Allah'ın sen. Başka uğraşacak şeyin yok mu diyor. Aslında yalanlıyor gibi gözüküyor ama yalan söylüyor. Çünkü bütün gerçekleri görüyor. اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ Onlar dalmışlar bir şeye, oyalanıp duruyorlar. İşleri güçleri oyun eğlence. Dalmışlar gidiyorlar. يَوْمَ يُدَعُونَ اِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَى O gün şöyle içine katıla, cehennem ateşine atılırlar. Hatta bir başka ayet-i kerimede böyle yüzüstü. Bir ayaklarından tutuluyor, bir de kafaları, saçlarından yüzüstü atılıyor cehennem. هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ İşte buna karşı yalan söyleyip durduğunuz ateş bu. Hani hep söylüyorlar, canım Allah bize niye azap etsin kardeşim, azap edecekti de niye yarattı? Yani siz her şeyi Allah'tan istiyorsunuz. Buna hakkınız var da Allah sizden bir şey istemeye, hiçbir şey isteyemeyecek, değil mi? Ya Rabbi şunu ver, şunu ver, şunu, şunu ver, akşama kadar söylüyorsunuz. Ama bir emir verdiği zaman hep beni görüyorsun, başkalarını görmüyorsun. Şimdi ailede, bazı ailelerde gözükür. Şöyle sofraya oturursunuz. Ya oğlum, bir su getirir misin? Kardeşim getir. Sen getir. Hep zaten beni görürsünüz. Ve o anda da babasından bir şeyler istiyordur mutlaka. Baba bak bana şunu almadım, bunu almadım falan diye. Yahu hep benden bir şey istediğiniz zaman ben veriyorum da. Ben bir şey istediğin zaman hep beni görüyorsun. Niye diyorsun? Aynen onun gibi. Bu kafirler de öyle. Allah bize her şeyi versin. Ama sakın emir vermez. Bir canım sen aklın yok mu? Ya birisinden gidiyorsun küçücük bir şey almak için adamın bin bir türlü arzusunu yerine getiriyorsun. Her şeyini borçlu olduğun Allah'ın emrini yerine getirmen gerekmez mi? Sen bunu anlamıyor musun? Evet, işte bu ateş. Siz buna karşılık yalan söylüyordunuz. Efesihrun hâze. Bu bir büyü müymüş? Em entum la tubsun. Yoksa gözünüz görmüyor mu? Ateşi göremiyor musunuz? Islavha. Girin bakalım bu ateşe. Orada kızarın. Fasbiru evlâ tasbiru. Dayanın bu ateşe. İsterseniz dayanmayın. Paşa keyfiniz bilir. Kalacağınız başka bir yer yok. Selamun aleyküm. Sizin için fark etmez. Dayanmasanız önemli değil. Dayansanız bir mükafatı yok, dayanmazsanız bir cezası yok. Zaten her şeyiniz burada. اِنَّمَا تُجُزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Sadece yaptığınızın cezasını çekersiniz. Başka bir şey değil. اِنَّ الْمُتَّقِينَ Bir de kendini koruyanlar var. Şimdi adam her şeyi yapıyor, ne yapayım canım çekti diyor. Ya Allah bunun şeyini eğer haram kılsaydı arzusunu yaratmazdı diyor. Öyle mi? Peki. Bir de kendini koruyanlar var. Allah'ın emrine göre hareket ediyor. Evet kardeşim, benim de çok canım çekiyor. Ben de çok istiyorum ama ne yapayım? Allah yasaklamış. Hele bir haram olmasaydı da görseydin, baksaydın ki ben senden daha fazla yapar mıydım, yapmaz mıydım? Ama ne yapayım? Allah yasaklamış. Elim kolumu bağlayan o. İşte o zaman kendini koruyor. İnnel muttakine fi cennetin ve naim. Bir de Allah canımızın istediği şeyleri yasaklamıştır. Canımızı ve taban hoşlanmadığımız, yani fıtraten hoşlanmadığımız şeylere de bir yasak koymamıştır. Onu zaten kimse yapmaz. Zaten kimse yapmaz. Ama insanların böyle yapmayı arzulu olduğu şeylere yasak koymuştur. Canın çok istediği halde Allah emrettiği için yapmayacaksın. Şimdi birkaç kere örnek vermiştim. Şu Ankara'da bir grup var. Bir mahalle toptan, yani %80'den fazlası şey yapmış, İslam'a yönelmiş. Bu gayet güzel bir şey. Buraya her zaman geliyor. Bu akşam galiba kimse göremiyorum onlardan. Şimdi birisi geldi buraya. Daha yeni tevbekar olmuş. Hocam dedi, şöyle akşamdan akşama küçük bir duble içki alabilir miyim dedi. Diyor ama böyle bakıyorsun ki adamın hücreleri istiyor. Çünkü ömrü onunla geçiyor. Orada anlattılar, biz rakıya ekmek doğrar yerdik, en büyük sevkimiz oydu diyor. Ankara'nın en meşhur sarhoşlarıyız falan diyorlar. Şimdi onların mahallelerinde içki satışı %90 azalmış. Şimdi dedim ki Allah haram kılmış dedim. Haramsa içmiyorum dedi. Madem Allah yasaklamış içmeyeceğim dedi, ama bu bir irade beyanı. Hakikaten muhteşem bir şey. İşte esas mesele o. Allah yasakladığı gibi için yapmamak, canımız istemediği için değil. Bazılarına doktor diyor ki artık içki içemezsin diyor, o zaman bari tevbe et. Ha, gene bir anlamı olur elbette yani. Anlamı olmaz değil. Ama asıl anlamı canın çok çektiği zaman yapabilmek. Evet, çok istiyorsun, imkanların da var. Ama sadece Allah'ın yasakladığı için yapmıyorsun. İşte iman bu. Muhteşem bir şey. İşte böylece kendilerini koruyanlar fi cennetin ve naim, cennetler içerisinde ve nimetler içerisinde olacaklardır. Fakihine bima atahum rabbuhum, Rablerinin onlara verdikleri şey sebebiyle son derece mutlu. Ve vekâhum rabbuhum azâbel cehîm, Rableri onları o ateşin azabından, cehennemin azabından da korumuştur. Kulû ve şurabû henîen, yiyin için afiyet olsun, artık yasak yok, bitti. Tehlike geçti. Bima kuntum ta'melun, bedava değil, yaptıklarınıza karşılık. Siz bunu hak ettiniz. Siz bu mükafatı hak ettiniz. Muttakine ala sururin masfufe, sıra sıra dizilmiş koltuklarda böyle kurulmuşlar. Bizim buradaki gibi üstüste oturma yok. Ve zevvecnâhum bihurin in, onları iri gözlü hurilerle eşleştirmişizdir. Şimdi bu tür ayetleri ortaya koy, şimdi mecliste itiraz edecek ama ediversin, hiç önemli etmeyecek. Hadi edin bari. Biliyorsunuz ki dünyadaki eşinizle kalacağınız öteki taraf. Bu da böyle diyor. Şimdi bu şimdi bakın, cennete sadece erkekler gitmeyecek. Burada zevvecnahum eşleştirilmiş dediğimiz zaman erkek kadın herkes için söz konusu. Dolayısıyla ayet öyle anlamamız lazım. Geçen hafta da anlatmaya çalıştım. Zevç kelimesi hem kadın için kullanılır hem erkek için kullanılır. Ama Araplar kadına zevce diyorlar. Fasih Arapçada olmamasına rağmen. Bizim zihinsel arka planımız zevceyle şartlandığı için bu kelimeleri görünce hemen erkeklere şey yapıyoruz. Manayı atıyoruz. Halbuki bunlar hem kadın için hem erkek için söz konusu. Cennete giden sadece erkekler, herkes gidiyor. Mümin olan hepsi, kadın erkek. O zaman her ikisi için uygun olması lazım. Bir de Allah-u Teala bir fark koymuş burada. Yine Arapça bilenler için söyleyeyim. Burada zevvecnâhum bi, ba harfi celiyle. Ama bizim evlilik manasında olan da harfi cel yoktur. فَلَمَّا قَضَى فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَتَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. Seyit işte Zeynep'ten ayrıldığı zaman, Zeynep'i boşandığı zaman زَوَّجْنَاكَ, seni eşleştirdik ha Zeynep'e. Burada ba harfi cel yok. Yani o mef'ul fiile Ahzab suresi 37. ayetmiş. Bu mef'ul fiile harfi celsiz birleşmiştir. Evlilik manasında olanlar bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de. Ama hurilerle ilgili ayetlerde devamlı ba harfi celiyle birleşmiştir. O zaman bir de gılman var. فَاَنَّهُنَّ لُؤْلُؤُ مَكْنُسِ اِبْدَشِ Kırmanla ilgili يَتُوفُ عَلَيْهِمْ اِلْدَانُمْ مُخَلَّدُ اِذَا رَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤُ مَنْثُورًا. Ne dediniz? Geliyor mu? Burada da geliyor mu? Ha, tamam. Şimdi etraflarında da erkek hizmetçiler dolaşıyor. O zaman bu huriler yakın hizmetçi. Yani şöyle bir lokantayı canlandırın şeyde, sizin yani şu lüks lokantalarda sizin hemen masanın etrafında yakın hizmetinize bakan, kafayı kaldırdığınız bir emriniz mi vardı diyen hizmetçiler var. O yakın hizmeti yapan huriler. Şimdi bugün efendim işte diyelim günah bakmayın diyorsunuz, işte mini etekli şunusu busu göğüsleri gözüküyor. O zaman günah yok. O zaman o mini etekli de olur, hepsi de olur. Yani nasıl olsa kadının kocasından da endişesi yok bugünkü gibi. Kaparlar maparlar diye bir endişesi de yok. Bu endişe olmayınca herkes mutlu. Şimdi bu yakın hizmete bakıyor. Burada mesela bir istekte bulundunuz mu, mutfağa diyor ki beyefendiye bir çorba diyor. Buraya duyurmadan hemen beyefendiye bir çorba diyor. O zaman وَزَوَّجْنَهُمْ بِحُورٍ عِنْ kadını erkeği de içine alacağı için, yani öyle düşün, ben öyle düşünüyorum. Öyle mi olacak Allah bilir, bilmiyorum. Bu benim düşüncem. Ama şu kesin, evlenme manasına olan zevvece kelimesi ba harfi cer olmadan kullanılıyor. Huriler olduğu zaman ba harfi celiyle kullanılıyor. Burada bir mana farkını Cenab-ı Hak bize bildiriyor. Tabi müttakiler de sadece erkekler değil ki, cennete gidecek olanlar sadece erkek değil ki. Dolayısıyla bu manayı verirken hem erkek için hem kadın için uygun olacak şekilde vermemiz lazım. Yani bu bir zorunluluk. Evet. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ. Şimdi oraya müminler oraya giriyor. Bir de soyları da arkalarından gelecek. Çoluk çocuk, şimdi bir yere tek başınıza gittiğiniz zaman dersin ah şimdi hanım da burada olacaktı ki, çoluk çocuk da burada olacaktı ki hep beraber şöyle, işte Allah onu veriyor. Soyları, soydan gelen imanla onları takip etmişlerse, yani imanı varsa, şirke düşmemişse, onlar da ona tabi, onlara tabi olarak o makama gelirler. Elhakna bihim zürriyetehum. Onların soylarını onlara katarız. İşte sizden biriniz vali olursanız, vali konağına çoluk çocuk hep beraber taşınırsınız. oranın evet en şerefli adamı sizsiniz ama sizin istifade ettiğiniz bütün nimetlerden sizin diğer yakınınızda istifade eder. O başka bir karıştırıyorsun, onunla ilgisi yok. Başka bir konu. Evet. Ha, soy olarak fark etmez. Kimin soyundan geliyorsan. Ema emetin evema eletnahum min amelihim min şey. Yani şu akrabaları buraya getirdi diye bu adamın makamında düşme yok. Bunların amelenen herhangi bir şeyi noksanlaştırmayız. Ama o makama kadar çıkarlar. Fakat dediğimiz gibi oranın asıl ağası orayı hak edendir. Kullumru imbima kesebe rahim. Her kişi yaptığına karşılık lehin alınmıştır. Yani bu lehinin bugünkü anlamı neydi? Ne diyorduk? İpotek. Herkes ipotekli. Yok, tek dereceli ipotek orada. Allah koymuş. Allah'tan başka ipotek koyan olmadığı için. Şimdi herkes yaptığına karşılık ipoteklidir. O şeyi borcunu tam öder de yani sağlam şey yaparsan ipotekten kurtulursun, doğru cennete gidersin. وَاَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِنْ مَا يَشْتَهُونَ Onlara meyveler, arzu ettikleri etler. Bakın, çünkü et ve kemikten oluşan bir yumruk. Aynen işte acıkıyor, burada nasıl acıkıyorsak burada da acıkacağız. Aynı şekilde. Ve günde iki vakit yemekten bahsediyor ayet-i kerime. Guduven ve lehum rizkuhum fiha bukraten ve aşiyye. Bu cennette iki rızıkları sabah ve akşam olacak. Şimdi birisi diyor ki öğlende ne yapacağız? O meyve yakalayayım. Her şey var. Ama asıl ana şeyler, sofralar sabah akşam kurulacak. Ayette böyle diyor. Ben şimdi bu ayeti gördükten sonra iki vakit yemek yemeye başladım. Cennette de öyle olduğuna göre şimdi de şey yapalım. يَتَنَازَعُونَ ف۪يهَا كَأْسًا Orada kadeh dokuşturacaklar. Mustafa abi orada kadeh dokuşturacak ama şey değil. Bak buradaki gibi değil. Burada kısa bir zevk arkasından büyük bir sefalet. Büyük bir sıkıntı. لَا لَغْوُمْ ف۪يهَا وَلَا تَئْسِيمْ Orada ne öyle lüzumsuz bakırdılar var ne de günaha girme var. Böyle eve de taksi getirmeyecek öyle. Çünkü sarhoş olma yok. Ankaralıların işi rahat. Evet. Ve yatufu aleyhim gilmanun lahum. Etraflarında da erkek hizmetçiler dolaşıyor. Şöyle bak bir istekleriniz var mı? Bir isteğiniz var mı efendim? Keennehum lu'lu'um meknun. Sanki bunlar şeyde gizli inciler gibi, o kadar güzel giyimli, inci taneleri gibi saçılmış gibi böyle güzel bir görünüm var. Ve akbele bazıhum ala bazın yetesâelûne, birbirlerine dönmüş soruşturuyorlar. Kâlu innâ kunnâ kablu fî ehlinâ müşfikîn. Yahu hatırlıyor musunuz? Dünyada ailemizin içerisinde tir tir titriyorduk. Acaba cehenneme mi gideriz diye korkup duruyorduk. Ne olur ahiretimiz, akıbetimiz iyi olur mu falan diye endişemiz vardı. Temennallahu aleyhin. Allah bize ikramda bulundu ya. Ya Rabbi sana şükür. Ve ahiru da'vahu men ilhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdülillah. Çok şükür olsun. Ve vekâne azâbe s-semûm. O insanın içine işleyen o azaptan bizi korudu. İnna kunna min kablu ned'uhu. Biz bundan önce hep Allah'a yalvarıyorduk. Aman ya Rabbi bizi muhafaza et diye. İnnehu huvel barrur rahim. Ya işte Allah'a bak ya. Hakikaten çok ikramı var. Çok çok da merhametli. Bizi korudu hamdolsun diyecektir. Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Böylece burada bitirmiş oluruz.